द्वितीय शब्द में कहा गया यदि न द्वितीय अद्वितीय कहेंगे तो क्या होगा, ब्रह्म प्रथम हो जाएगा तृतीय हो जाएगा। प्रथम तृतीय कहेंगे तो अन्य कोई होने पर ही तो प्रथम तृतीय कहा जाएगा, कोई नहीं तो प्रथम कैसे कहा जाएगा, तृतीय होगा तो दो है ही, प्रथम कहेंगे तो भी अन्य होना चाहिए। सत्यात्म तयोग किंचित अपेक्षा द्वितीय का जो प्रथम है अन्य की अपेक्षा द्वितीय हो जाएगा ना, नहीं चार है ये प्रथम है, दो में ये प्रथम है, और यहाँ से देखेंगे तो ये चतुर्थ हो जाएगा, यहाँ से लेते हैं तो द्वितीय हो जाएगा, जो प्रथम है वो अन्य की अपेक्षा द्वितीय भी हो जाएगा, और तृतीय जो है तृतीय भी अन्य की अपेक्षा तृतीय है, प्रथम द्वितीय तृतीय यहाँ से गिनती करेंगे तो द्वितीय हो गया। तयोर अभी किंचित अपेक्षा द्वितीय का अतो न विद्यते द्वितीय यत्र इति बहुव्री एव आदान्य, न विद्यते द्वितीय यत्र ब्रह्म में द्वितीय है ही नहीं तो अद्वितीय अर्थ होगा। न्याय मुखकान ने अद्वितीय का ऐसे अर्थ करके दो सिद्धियाँ कर्मधारे बताया नए समाज तो ये बहुव्री समाज में एक है उससे अतिरिक्त कोई है ही नहीं, न तो एक नहीं अद्वितीय पद है ना भेद त्रय निषेध संभव ही एकावधारण पद व्यर्थम एकम एव अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीय केवल अद्वितीय शब्द से ही चिन्ह भेद का अंकित हो जाएगा। चिन्ह भेद क्या है, स्वगत सुजाते विजातीय क्या श्लोक है मुख्य, ये तीनों स्वगत सजाते विजाते चिन्ह भेद का निराकरण एक अद्वितीय पद से जो हो जाएगा तो एक अवधारण के लिए एव एक एव अद्वितीय एक एव ये दो शब्द व्यर्थ है, इतना वाक्यम विजात्यम किंचित अपेक्षा द्वितीयत्वावच्छिन्न निषेधस्य अद्वितीय शब्दार्थत्वात्, अद्वितीय शब्द का अर्थ है विजात्य कोई नहीं है, विजात्य किसकी अपेक्षा करके द्वितीय नहीं है, विजात्य द्वितीयत्वावच्छिन्न कोई भी द्वितीय नहीं, द्वितीयत्वावच्छिन्न का निषेध घटत्वावच्छिन्न का निषेध और घट का निषेध में क्या भेद है, घट निषेध और घटत्वावच्छिन्न निषेध, घटत्वावच्छिन्न निषेध होगा तो घट सामान्य का निषेध और घट विशेष का निषेध, यहाँ कमल पुष्प है कमल है क्या, कमल का निषेध हो गया किंतु कमल पुष्पत्वावच्छिन्न का निषेध करेंगे होगा, इसलिए विजातीय का निषेध कर दिया तो एक विजातीय का निषेध हो जाएगा, और विजातीय किसको लेकर के द्वितीय तो आवश्यक है, जितने विजातीय सब का निषेध करेंगे किस पद के द्वारा, अद्वितीय पद के द्वारा विजातीय सबका निषेध हो जाएगा, स्वगत और सजातीय भेद का निषेध नहीं होगा, इसलिए अयम चतर संकोच तो द्वितीय पद के द्वारा यदि स्वगत सजातीय विजातीय तीनों का निषेध हो सकता है, विजातीय का निषेध क्यों मानेंगे, संकोच क्यों होते हैं अविद्यमान द्वितीय यत्र द्वितीय शब्द से स्वगत सजातीय विजातीय तीनों का निषेध हो सकता है, संभव है फिर भी संकोच किया जाता है। गो बलिबद्ध न्याय में गौ गाव आगता बलिवर्ध होगी, गाव गो आ गए बलिवर्ध बैल विषय भी आ गया, गो शब्द कहेंगे तो स्त्रीलिंग गाय लेंगे या पुल्लिंग वृषभ भी ग्रहण होगा, गो शब्द पुल्लिंग भी है नहीं, पुल्लिंग भी है पुल्लिंग स्त्री सब गो कहेंगे सब का ग्रहण हो जाता है, वृषभ का भी ग्रहण हो सकता है, गाव आगत कहेंगे तो सब गो आ गए आगता, गो कहेंगे तो गो सब आ गई, फिर भी बलिवर्ध से आगता कम से क्या हुआ, अभी बलिवर्ध संविधान हमसे गो शब्द का अर्थ बलिवर्ध से भिन्न लेना, गाव आगता बलिवर्ध से आगता बलिवर्ध आ गया मतलब गो शब्द का अर्थ बलिवर्ध को छोड़ के लेना, यदि बलिवर्ध शब्द नहीं कहेंगे गाव आगता आगता आगता तो सब आ गए हो गया, अब यदि बलिवर्ध आगत कहेंगे तो गो शब्द का अर्थ क्या करना, संकोच करना पड़ेगा, बलिवर्ध को छोड़ना पड़ेगा, ये गो बलिवर्ध न्याय है, इसे बलिवर्ध पद संविधान गो पद ही बलिवर्ध पद के समीहित गो पद का क्या अर्थ होगा, गो बलिवर्ध के समीहित गो पद है, गो का अर्थ बलिवर्ध है ये है नहीं, नहीं बलिवर्ध को छोड़ कर लेना, अरे बलिवर्त पद नहीं केवल गा बहता कहेंगे तो बलिवर्त भी ले सकते हैं, गो सब ले लेंगे। सजात्य सदत भेद निषेध, यहाँ सजात्य भेद करने निषेध करने के लिए एक सजाया और सदत भेद निषेध करने के लिए अब एवक आ गया एक एवक। ये अवधान पद सन्निहित है तो ऐसे पद सन्निहित होने से अद्वितीय शब्द के द्वारा द्वितीय का विजातीय का निषेध किया गया। द्वितीय पद के द्वारा स्वगत सजातीय विजातीय तीनों का निषेध हो सकता है, किंतु जब एक शब्द है एवक शब्द ये इसलिए यहाँ केवल द्वितीय शब्द से विजातीय निषेध लेना संकुच करना है। इतने इसलिए क्या तदुतम द्वितीय स्वगत भेद पत्र पुष्प फलादि, पत्र पुष्प फल से द्वितीय का भेद ये स्वगत भेद है, वृक्ष में भेद है पत्र से पुष्प के फल वृक्षांतरात सजातीय वृक्ष से सजातीय भेद कस्मात वृक्षांतरा और विजातीय भेद वृक्ष से शिलादित शिलादित भेद आ जाएगा। तथा सद्वस्तु में भेद त्रयम प्राप्त निवार्यते एकावधारण भेद प्रतिशुदे श्री प्रमाद। सद्वस्तु में भेद त्रयम प्राप्त वृक्ष में से तीन प्रकार भेद प्राप्त हुआ स्वगत सजाते भी जाती है। सद्वस्तु ब्रह्म में भी वस्तु प्राद भेद स्तर प्राप्त होता है स्वगत सजातीय विजातीय भेद दोनों का तीनों का निवारण किया जाता है एक अवधारण द्वेत प्रतिशत ही एक शब्द से स्वगत भेद का अवधारण शब्द से सजातीय का एक सजातीय भेद का और द्वेत प्रतिशत अद्वितीय शब्द से किसका निश्चय करना विजातीय द्वेत प्रतिशत ही त्रिवी कमा क्रम से तीन पद के द्वारा तीनों का निश्चित होता है। तीन पद क्या क्या प्रथम पद क्या है एक द्वितीय पद है एक तृतीय पद है द्वेत अद्वेत एक शब्द से किसका निषेध करना क्रम से स्वगत भेद एक प्रकार से सजातीय और अद्वेत अद्वितीय शब्द से विजातीय। स्वगत भेद नानात्व रूप जीवेश्वर भेद स्वगत भेद क्या है नानात्व रूप जीवेश्वर भेद है स्वगत वृक्ष में नाना है पत्र पुरुष का फल नानात्व रूप जीवेश्वर का भेद है स्वगत भेद ये निश्चित होगा एक पद्धति। सजाते भेद अत्र द्रव्यत्व आदि न सजाते पृथ्वी आदि भेद पृथ्वी आदि द्रव्य से भिन्न है आत्मा सजाते भेद विजाते भेद हो गया गुणादि भेद गुणादि से भिन्न अथवा जड़ भेद विजाती भेद विजाती शब्द से जड़ लेना भेद और चैतन्य भेद सजाते भेद लेना चैतन्य जीव चैतन्य भेद और ज्ञान आनंदादि धर्म भेद स्वगत भेद ये स्वगत भेद से ज्ञान आनंदादि धर्म आनंद विषयानुभव नित्यत्म से संति धर्म अपृथस्य भी चैतन्याद पृथक विवाहते विवरण करने का संतुपदे का आनंद विषयानुभव नित्यत्म से संति धर्म अपृथस्य भी चैतन्याद पृथक विवाहते ये आनंद विषयानुभव नित्यत्व शुद्ध धर्म है चैतन्य से अलग नहीं है अपृथस्य भी चैतन्याद पृथक विवाहते तो ज्ञान आनंदादि धर्म भेद हो गया स्वगत भेद। यदि अस्य गौ द्वितीय अनिष्ट भी तुलते एक गौ है इसी गौ के द्वितीय गौ लाना है बैल एक है खेती करने के लिए इसका द्वितीय लाना है एक है और दूसरे लाना है दूसरा क्या पत्थर होगा या पुत्र शुक्र होगा क्या होगा अस्य गौर द्वितीय अनिष्ट भी तुलते गौर एवं द्वितीय अनिष्ट है गोई ना अस्तो ना गर्भव ना तस्तो ना गदा इति महावाक्य अनुसार महावाक्य कार ने कहा अद्वितीय शब्द कहेंगे तो इसी के द्वितीय कहेंगे तो वही गौ सजातीय का ही देना होता है समान जातीय द्वितीय परोत्तम द्वितीय शब्द से द्वितीय शब्द का तो सजातीय द्वितीय लेना तो अद्वितीय शब्द से किसका निषेध होगा सजातीय भेद का निषेध होगा पहले द्वितीय शब्द से क्या कहा विजातीय कहा था अभी सद्वितीय पद से सजाते का निषेध करेंगे द्वितीय शब्द सजाते द्वितीय पर तो तथा आदित्य शब्द से सजाते भेद निषेध पर तो हो जाएगा सजाते भेद निषेध हो गया आदित्य शब्द से विजातीय शब्द भेद निषेध करने के लिए एक शब्द और एक शब्द है विजातीय शब्द भेद निषेध पर तम कत्य एक शब्द से और एक शब्द से एक अवधान पदे, तो इसमें भी विजाते हुए का किसके द्वारा निषेध करना, स्वगत वेद किस पद से निषेध करना का यथेष्टम व्याख्य, किसी से कर सकते कोई आग्रह नहीं। एक शब्द से विजाते हुए निषेध कर सकते, स्वगत वेद से निषेध कर सकते, एवं शब्द से एक शब्द से विजाते निषेध किया तो एवं शब्द से स्वगत वेद निषेध करना, और एक शब्द से स्वगत भेद निषेध करेंगे, विजातीय स्वगत भेद निषेध करके एक शब्द अवधारण पद हो जाएगा, एक क्वेश्चन व्यक्ति है। अथवा अभी कहते अद्वितीय शब्द से तीन भेद निषेध हो जाएगा, जैसे शंका हुई थी पहले अद्वितीय पद नहीं वो भेद तरह निषेध, अभी विद्यमान द्वितीय अस्थित है तो सब का निषेध हो जाएगा। भेद तरह का यदि अद्वितीय पद से निषेध हो गया तो एक शब्द एवं शब्द व्यर्थ हो जाएगा, एक अवधान पद तो संकोच शंका परिहार आए, ये दो पद जो एक शब्द और एक शब्द है दोनों में दोनों पद किसके लिए संकोच शंका परिहार करने के लिए, अद्वितीय शब्द से सजातीय का ही निषेध करेंगे, कोई कहेगा विजातीय का ही निषेध करेंगे, ये संकोच शंका परिहार करने के लिए एक एव कह दिया, एक एव कहने से तीनों का ही निषेध है, स्वगत सजातीय विजातीय तीनों का, वो संकोच करने का नहीं, संकोच शंका के निराकरण करने के लिए तीनों पद आ गया, गौरव तो सो नहीं ये तो इसमें लागव है। एक अद्वितीय पद से तीनों निषेध हो गया और दोनों होते हैं, जैसे पहला आता है चित्रभु गोपद की लक्षण होती मुक्तावली में, गोपद की लक्षण किसमें होती चित्र गो स्वामी में, और चित्रपद होता है तात्पर्य ग्राहक, क्या मुक्तावली में आता है बहुबरी में उत्तर पदार्थ रचना के गोपति की रचना करेंगे चित्र गो स्वामी में, और चित्रपद हो जाएगा तात्पर्य ग्राहक, एक में लक्षण के अन्य तात्पर्य ग्राहक हो गया, दोनों में लक्षण नहीं करते लागू होता है। इसी प्रकार एक अद्वितीय पद के द्वारा तीन निषेध हो गया और ये केवल तात्पर्य ग्राहक है, एक पद अवधान पद ये तात्पर्य ग्राहक है, संकुच शंका परिहार करने का अर्थ है कि अद्वितीय पदन भेद त्रय निषेधकम भवतु, ये वक्तु इसका तात्पर्य ऐसा मान करके संकोच संख्या प्रचार करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, अलग अलग निषेध भी कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार तीनों निषेध करना है। जब तो कनचित प्रलक्षितम किसने कहा है द्वितीय शब्द सहायवादी ब्रह्म असहाय, क्योंकि द्वितीय शब्द सहाय के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे आया अति द्वितीय अनुसार पांडवम इसे अति द्वितीय किरात अर्जुन ग्रंथ में अति द्वितीय अनुसार पांडव ने प्रयोग किया, अति सहाय अति खड़गे जिसका सहाय द्वितीय का तो सहाय अति द्वितीय अति सहाय इसी महावाक्य उत्तेज अति द्वितीय की व्याख्या महावाक्य में की गई अति सहाय, तो द्वितीय शब्द का क्या होगा सहाय हो गया महावाक्य उत्तेज, तथा तो अद्वितीयम का तो असहाय निकल दोस्त अद्वितीय का तो असहाय, इसी प्रकार एक शब्द का भी नाना अर्थक है ना, एक शब्द भी नाना अर्थक है, अन्य प्रधान असहाय संख्या प्रसन्न समान बहुत बात है, अनेक अर्थ होते अविरुद्धार्थम आदाय उपपतु, एक शब्द का तो अविरुद्ध करेंगे, अविरुद्ध अर्थ करते मिथ्यात्व प्रयोगिता आस्या न मिथ्यात्व अर्थ का नहीं होगा, एक ही कहेंगे तो बाकी सब मिथ्या प्रपंच है मिथ्या में मिथ्यात्व में परेशान नहीं होगा, तथा एक मुख्यान्य केवल अमर है अमर से अनेक अमर को सुन एक मुख्य अन्य केवल मुख्य अर्थ होता है अन्य अर्थ होता है केवल अर्थ भी होता है, एक शब्दोयम अन्य प्रधान असहाय संख्या प्रथम समानवादी अन्य अर्थ होता है प्रधान अर्थ होता है असहाय होता है नहीं असहाय संख्या से प्रथम समानवाचक बोलते ये व्यवधान प्रजानेका रक्षतुर्जम इसमें अन्य अर्थ के अन्य के लिए एका प्रजा अन्य प्रजा के इत एक अन्य कहते हैं एक पुरुषो धन समान इत्यादि प्रधान अर्थ के अत एक हल मध्य नादेशाभिलिति एक हल मध्य जो कहा क्या थे असहाय असहाय हल मध्य असंख्य हल मध्य एक द्वय में संख्या है एक अल्प प्राण इत्यादि में प्रथम प्रथम अर्थ है, प्रथम वर्ण अल्प प्राण है। तेन एक अधिक सूत्र में समान अर्थ के एक अधिक मंत्र समान अधिक है, ये सब अन्य अन्य अर्थ में प्रयोग होता है। एक इसलिए एको गोत्र के सूत्र में कहते ने कहा अन्य अर्थ के शांताशी सूत्र महाभाष्य करोति एक शब्द एवं बहुअर्थ महाभाष्यकार ने कहा बहुअर्थ वाले बहु अर्थ ऐसे अति संख्यार्थ अति असहायवाची अति अन्यर्थ इत्यादि वाक्य प्रदान महाभाष्यकार ने कहा संख्यार्थ तो है असहाय अर्थ के अन्य अर्थ के लिए तथा कि जीवादि जो अन्यत्व प्राधान्य व एक पदार्थ वस्तु एक एकमेवादित सदैव समय समग्र आज एकमेवादित क्या होगा एक का तो अन्य जीव से भिन्न था सदैव समय समग्र आसित एक एक का तो अन्य अर्थ जीव से भिन्न अथवा प्रधान अर्थ करो प्राधान्य व जीव के अच्छा प्रधान है एक ब्रह्म था एक पदार्थ वस्तु ऐसे करेंगे तो मिथ्या प्रपंच मिथ्या नहीं होगा एवं अन्यान्य श्रुतिपदा व्याख्या इसी प्रकार अन्य श्रुतिपद का व्याख्यान करें यह अन्य प्रधान एक पदार्थ ऐसा किसने कहा यह स्थिति प्रलपित तत्ति प्रलपित तत्पूर्व ये सिद्धि अपास्तम पहले जिससे कह दिए अपास्तम निराश हो गया अद्वितीय है अभिद्यमान द्वितीय सर एक ही तत्व है और एव कार आदि सहाय होने पर एक एव इत्यादि का अर्थ कुछ नहीं एक अद्वितीय पद जिससे वेद निषेध हो गया एक शब्द इसे वेद निषेध करने के लिए पहला बता दिया एक एव अद्वितीय एक एव अद्वितीय शब्द तो सुझाते सुझाते वेद निषेध करने के लिए अलग अलग इत्यादि मान सकते हैं अथवा एक अद्वितीय पद से तीनों वेद निषेध हो जाएगा एक एव शब्द तात्पर्य तो स्थिति संकुच नहीं ऐसा विभिन्न प्रकार व्याख्या करके कह दिया तीनों भेद का निषेध होता है विस्तरण से वक्षते तात्पर्य निरूपण श्रुति तात्पर्य निरूपण प्रकरण में विस्तार पूर्व कहेंगे सदैव सदरूप ब्रह्मी पदत्रयन भेद तय निषेधात् सदरूप ब्रह्म में तीन पद के द्वारा एकम एवं द्वितीय एकम एवं अद्वितीय भेद तय निषेधा स्वगत जाते विजाते तीनों का निषेध होते तद भिन्न मिथ्या से परिवर्तित स्वगत सुजाते विजाते को ये नहीं ब्रह्म से भिन्न जो कुछ है तो मिथ्या है एक मेवा द्वितीय में वाक्य ये एक मेवा द्वितीय वाक्य इससे परिवर्तन हुआ ब्रह्म से भिन्न समिथ्या है एवं अन्यात स्मृत ग्रंथ विस्तर भयानुदा होता अन्य भी श्रुति स्मृति बहुत ही सबका इसे उदाहरण देगी तो ग्रंथ विस्तार होगा उदाहरण नहीं देते स्वयं स्त्री धीरे आकर दर्शा विद्वान लोग स्वयं आकर भाष्यादि में श्रुति अर्थ देख लेना क्योंकि यहाँ न्यायमित कार ने बहुत प्रकरण में लंबा कर दिया अलग अलग जबकि सबका व्याख्यान भाष्यादि में है स्पष्ट है ये बहुत कुछ का है तो उसका इतने इतने ग्रंथ कोई विशेष नहीं है ऐसे कुछ कुछ कह करका तो स्पष्ट है तात्पर्य ग्राहक लिंग के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म में जो शास्त्री से तात्पर्य निश्चय हो जाता है वो है माया आदि शब्द प्रयोग किया माया इंद्र माया की पूर्व सही है माया आदि शब्द प्रयोग किया सब है तो उसको कुछ अलग अलग व्याख्या करते हैं ऐसे कर दिया ये व्याख्यान भया तो उसको नहीं करते स्वयं एवं समझ लेना भाष्य देख लेना आगे ज्ञान निवर्तित्व अन्य स्थान प्रति विचार ज्ञान निवर्त्य प्रपंच से मिथ्यात्म बिना अन्यता का तो प्रपंच से मिथ्यात्म बिना ज्ञान निवृत्त तो अनुपति मिथ्या हो तो ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा वास्तव हो तो ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा तरत शोक आत्मदेशी शोक को संसार शोक पार कर लेता है अत्यंत उच्चेद कर लेता है विद्वान नाम रूपादि निवृत्त ईता नाम रूप ही तो हो जाता है सब तो संसार से रहित हो गया विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंतया क्षयंत चाष्य करवाणी तस्वीर दृष्टि बराबरी तो सब कुछ अहंकार विद्यते हृदय ग्रंथि जड़ किसी ग्रंथि अहंकार नष्ट हो जाता है संशय नष्ट होते तस्वीर दृष्टि ज्ञान से श्रुति स्मृति बोधित ज्ञान निवर्तित अनुपत्र बंधन छात्र प्रमाण श्रुति स्मृति के द्वारा बुद्धि तो होता है ज्ञान निवर्त्यत्व प्रपंच, प्रपंच ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। जो ज्ञान निवर्त्यत्व कहा गया अन्यथा अनुपगति, प्रपंच से बंध से निष्ठातन बिना ज्ञान निवर्तत्व अनुपगति, दिवा भुंजान से रात्रि भोजन बिना तीनत्व अनुपगति। इस प्रकार यहाँ ज्ञान निवर्तत्व प्रपंच से निष्ठातन बिना श्रुति बोधित श्रुति स्मृति बोधित ज्ञान निवर्तत्व अनुपत्या बंध मिथ्या तो प्रमाण हो जाएगा। सत्य से ब्रह्मवद अनिवर्त्य प्राप्त है, सत्य यदि प्रपंच होगा उसे ब्रह्म की निवृत्ति होती है नहीं, श्रुति प्रमाण से ब्रह्म की निवृत्ति होती है। इसी प्रकार ब्रह्म जैसे सत्य निवृत्ति नहीं होती, इसी प्रकार प्रपंच सत्य होगा तो ज्ञान अनिवर्तित्व नहीं होना चाहिए, अनिवर्तित्व तथा श्रुति रूप रज सर्पाद ज्ञान अनिवर्तित्व, श्रुति रूप रज सर्पादि श्रुति ज्ञान रज ज्ञान से निवृत्त होता है नहीं, तो उसमें ज्ञान अनिवर्तित्व आया, ज्ञान अनिवर्त्य हो गया श्रुति रूप रज सर्प, उसमें ज्ञान अनिवर्त्यता आई, ज्ञान अनिवर्त्यता का आवश्यक क्या होगा, न तव तत्द रूप वस्तु सुतृत्य भी ज्ञान निवर्त्य रजस्व भी ज्ञान निवर्त्य, तो ज्ञान निवर्त्य तक आवश्यक सुस्ति रूपयत्म रजस्व तत्व आदि रहेंगे तो क्या होगा अनंत गौरव सब एक प्रकार नहीं गौरव होगा, ज्ञान निवर्त्यता आवश्यक नहीं अनंत बना, किंतु सर्वानुगत लेना है सुस्ति रूप रजस्वता आदि में ज्ञान निवर्त्य तो है क्या, ये ज्ञान निवर्त्य तक आवश्यक है तो मानना पड़ेगा जो सर्वत्र हो मिथ्यात्वमेव, ये ज्ञान निवर्त्यता का आवश्यक है सर्वानुगतम मिथ्यात्वमेव, मिथ्यात्व है तो ज्ञान निवर्त्यत हो जाएगा। अज्ञान कल्पितत्व अपर पर्याय अवचेतकम, ज्ञान निवर्त्यता का आवश्यक क्या होगा मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का दूसरा अर्थ क्या है अज्ञान कल्पितत्व अपर पर्याय, अज्ञान कल्पितत्व अपर पर्याय नित्य, मिथ्यात्व का दूसरा पर्याय से क्या है अज्ञान कल्पितम, यही है मिथ्यात्व, यही ज्ञान निवर्त्यता का अवचेतक, जो मिथ्या है वो ज्ञान निवृत्त हो जाएगा। एवं ज्ञान का भी निवर्तक, ज्ञान भी प्रपंच का निवर्तक है, तो निवर्तकता अवचे भी क्या होगा न सुत्यादि विषयत्व अवचेतकम, सुक्ति विषय का ज्ञान सुक्ति रजत का निवर्तक है नहीं, तो सुक्ति रजत का निवर्तक ज्ञान कौन हुआ सुक्ति ज्ञान हुआ सुक्ति विषय ज्ञान, तो इसी प्रकार यहाँ कहेंगे तत्त रूपवत्व सुक्त्यादि विषयत्म अवचेतकम न सुक्ति विषयकम, सुक्ति आदि विषयत्म सुक्ति विषयकम ज्ञानम निवर्तक है, निवर्तक कौन हुआ सुक्ति विषय का ज्ञान, निवर्तकता रही थी सुक्ति विषय ज्ञान है, निवर्तकता का अवश्य क्या होगा सुक्ति विषय का ज्ञानत्म कभी नहीं कहा था न सुक्त्यादि विषयत्म अवचेतकम, किंतु सर्वानुगतम अधिष्ठान परमात्म, ज्ञान जो अध्यस्त का निवर्तक होता है निवर्तकत्व को ज्ञान है, निवर्तकता का आवश्यक सुक्ति विषय तत्व नहीं अनुगम है, सुक्ति विषय का कहेंगे तो रज्ज सर्प की निवृत्ति सुक्ति विषय के ज्ञान कहे, इसलिए अलग अलग कहना पड़ेगा। सर्वानुगत अधिष्ठान परमात्म, अनुगत अधिष्ठान परमात्म का अधिष्ठान प्रणाम के अंदर क्या होगा अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, तथा यत्र ज्ञान से अधिष्ठान प्रणात्म निवर्तकता, अधिष्ठान प्रणात्म ज्ञान निवर्तक है तो वहाँ प्रपंच में क्या रहेगा मिथ्यात्व निवर्तकता, नियम मिथ्यात्व से हमें तो निवृत्त होगा, जितने मिथ्यात्व निवर्तक है अधिष्ठान ज्ञान निवर्तक और मिथ्या है निवर्त्य, एकादश नियम अनद्भुत में जो अनंत नियम कल्पना गौरव रूप बाधक तर्क, ये नियम मान लिया अधिष्ठान ज्ञान प्रमा है निवर्तक और मिथ्या वस्तु है निवर्त्य, सुक्ति रजत का निवर्त होगा सुक्ति ज्ञान, रज तर्क का निवर्तक रज्जु ज्ञान, ये अलग अलग मानना पड़े अनंत नियम कल्पना गौरव रूप बाधक तर्क तथा जनिष्ठा यदाकार प्रमा रूप अंतकरण देती तनिष्ठाकार ज्ञान नाते नियम से सिद्धत्वा, यह निष्ठा चैतन्य ज्ञान हुआ यदाकार ब्रह्मारूपंतकणभूति घटाकार ब्रह्मारूपंतकणभूति हुई तनिष्ठन चैत्र को ज्ञान हुआ, मैत्र का ज्ञान नष्ट हो जाता है ना। ज्ञान निष्ठा प्रमा तनिष्ठ तनिष्ठम अज्ञान नाते थे। चैत्र में ज्ञान हो तो चैत्रनिष्ठ अज्ञान का निवर्तक होगा। यह निष्ठा में पुरुष लिया तनिष्ठम अज्ञान नाते थे। और ये यदाकार प्रमा है घटाकार प्रमा तो घटाकार में ज्ञान बनाते थे। जलाकार प्रमा तो जलाकार अज्ञान बनाते थे। यदाकार प्रमा रूपंतक मृत्यु देती तन तदाकार ज्ञान अज्ञान नाते थे। नाते थे कह प्रमाणिकंत्र नियम से सिद्धता उपादान नाश से उपाधेय निवर्तक उपादान का नाश तंतुनाश हो गया पट रहेगा। उपादान नाश उनसे उपादेय निवर्तक हो जाता है। श्रुत्यादि ज्ञान में तत्ताकार अज्ञान नाश है। श्रुति ज्ञान से श्रुत ज्ञान नष्ट होगा। अज्ञान नष्ट होने पर तद उपाधेय नाम रजतादि नाम निवृत्ति औचित्यावर्जित ही। श्रुति अज्ञान जब नष्ट हो गया सुप्त ज्ञान का जो कार्य रजतादि रहेंगे उनकी निवृत्ति औचित्य आवर्जित औचित्य न आवर्जित औचित्युक्त उचित्य नियमांतर कल्पना है ना लाघव नियमांतर अकल्पना अन्य नियम नहीं ना ना एक नियम से हो गया लाघव अनुकूल तर्क। हमारे पास इस पक्ष में लाघव रूप अनुकूल तर्क है। नहीं तो क्या होगा सुप्त्यादि अज्ञान सत्ता का अज्ञान तद होगा। रजत निवृत्ति के लिए रजतागर ज्ञान सर्प निवृत्ति के लिए रजत निवृत्ति के लिए क्या ज्ञान है श्रुत्यागर ज्ञान। सर्प निवृत्ति के लिए रज्जाकार ऐसे मानेंगे तो बहुत गौरव होगा। एक नियम मानेंगे क्या मानेंगे तत्तदाकार ज्ञान नाते तद नहीं पहले तो हो गया यनिष्ठा यदाकार प्रमाणिक अंतकृति तनिष्ठ तदाकार ज्ञान नाते थी ये सिद्ध हो गया। उसके बाद अज्ञान निवृत्ति से अज्ञान कार्य की निवृत्ति हो जाती है। तत्तदाकार अज्ञान नाते तदुपाधेय और रजतादि की निवृत्ति होती है। अज्ञान उपाधेयत्वं च सुप्तिरजतादिना अन्य व्यतिरिक्त सिद्धमित लाघव मन को सर्च अस्मृति हुआ। अज्ञान उपाधेय कथम अज्ञान का उपाधेय कार्य अज्ञान से उपाधेय जगत में सुप्तिरजतादिना अन्य व्यतिरिक्त सिद्धम सुप्तिरजतादि अज्ञान सत्य सूत्र रजत सत्व अज्ञान अभावे सूत्र रजत अभाव सूत्र अज्ञान ये तो रजत दिखेगा। सूत्र रजत का उत्पादन क्या होगा सूत्र ज्ञान अज्ञान का कार्य होगा सूत्र रजत अन्य व्यक्ति के सिद्ध अग्रे शास्त्र के बताएंगे। एवं कृते कृष्ण त्यादि प्रपंच से आत्म प्रमाण निवर्त से सारे प्रपंच आत्म प्रमाण आत्मा का यथार्थन होते प्रपंच की सारे प्रपंच की निवृत्ति ये जो कहा गया है तद अज्ञान कल्पित तत्र आवश्यक निवर्त्य कहाँ निवर्त्यता किस में रहेगी सारे प्रपंच तो निवर्त्यता का औचित्य क्या होगा अज्ञान कल्पित तत्र आवश्यक कल्पित न तो अनुगत आकाशत्व आकाशत्व न कहेंगे आकाशत्व में पृथ्वी से जल से न तो ब्रह्म भिन्नत्व सद्भिन्नत्व सर्वानुगत भी। अच्छा ब्रह्म भिन्नत्व हो निवर्त्यता का विषय क्या होगा ब्रह्म भिन्नत्व ब्रह्म से भिन्न संयुक्त होते हैं सद भिन्नत्व ब्रह्म भिन्नत्व निवर्त्यता का अवश्य हो सर्वानुगत है। सर्वानुगत होने पर भी निवर्त्यता का आवश्यक ब्रह्म भिन्नत्व सद भिन्नत्व नहीं तो फिर क्या निवर्त्यता का आवश्यक होगा अज्ञान पर भी तत्म ऐसा यदि कहेंगे सद भिन्नत्व ब्रह्म भिन्नत्व तुच्छ अति प्रसिद्ध तुच्छ सद्भिन्न है ब्रह्म भिन्न है ब्रह्म भिन्न तुच्छ सदविन है तो वहाँ ज्ञान निवर्तित है या नहीं तुच्छ में ज्ञान निवर्तित है या नहीं तुच्छ में ज्ञान निवर्तित नहीं किंतु ब्रह्म भिन्न है अति प्रसिद्ध हो जितने ब्रह्म भिन्न है सब ज्ञान निवर्तित ऐसा नहीं बताए तुच्छ तो ब्रह्म भिन्न ज्ञान निवर्तित उसमें नहीं तद्वार पर विशेषण प्रक्षेप है तो यदि विशेषण देकर कहेंगे जो तुच्छ भिन्न कर देंगे तुच्छ को छोड़ करके बाकी जितने ब्रह्म निवर्त भिन्न है तो अनिवर्त हो जाएगा तो ब्रह्म भिन्नत्व सद भिन्नत्व निवर्तता का अवश्य हो जाए। सद असद विलक्षण के रूप में मिथ्यात्व में निवर्तता प्रयोजकों परिवर्तित विशेषण क्या देंगे सद असत विलक्षण स्वरूप मिथ्यात्म है। सत विलक्षण असत विलक्षण कहना पड़ेगा, सत असत को नहीं कह सकते कि विलक्षण होगा, तो निवर्त्यता का प्रयोग हो जाएगा मिथ्यात्व मिथ्यात्व का क्या होगा सद असत विलक्षण, तो सत असत विलक्षण हो जाएगा। नियमांतर कल्पना गर्व पता नहीं, तो नियमांतर कल्पना करें तो गर्व अन्य तथा सुत्यादि ज्ञान से ये नूपेण निवर्तकत्व निवर्तक कौन हुआ श्रुति ज्ञान है, किसका निवर्तक रजत का श्रुति ज्ञान रजत ज्ञान निवर्तक हुआ। तेन रूपेण आत्मज्ञान से निवर्तकत्व श्रुति ज्ञान जिस प्रकार अधिष्ठान ज्ञान निवर्तक हुआ, आत्मज्ञान भी अधिष्ठान ज्ञान निवर्तक अधिष्ठान ज्ञान आत्मज्ञान प्रपंचम रूप्याद ये निरूपण निवर्तकम रूप्य निवर्त्य है किस ज्ञान से श्रुति ज्ञान से निवर्त्यता रूप्यादि में है, तो प्रपंच सदरूप बिना अनुपद्यमान स्वपादक तत्र तत्कम प्रपंच प्रपंच सदरूप बिना प्रपंच सदरूप होना चाहिए। ये निरूपण निवर्तकम प्रपंच सदरूप बिना अनुपद्यमान श्रुत्यादि में निवर्तकत्व के रूपेण श्रुत्यादि ज्ञान से ये रूपेण निवर्तकत्व श्रुति ज्ञान निवर्तक हुआ किस रूप से अधिष्ठान प्रमात्म तेन रूपेण आत्मज्ञान से निवर्तकम अधिष्ठान प्रमात्म रूप्यादि ये रूपेण निवर्तकम प्रपंच सदरूप बिना अनुपम हाँ रूप्य में निवर्त्यत्व कैन रूपेण अज्ञान कल्पित मिथ्यात्व तेन रूपेण प्रपंच रूपे तद्रूप बिना मिथ्यात्व बिना अनुपद्यमान तो स्वपादकतया ज्ञान निवर्तत्व का प्रतिपादक रूप से तत्र तत्कल्प प्रपंच किम कल्पयति मिथ्यात्म अज्ञान यदि मिथ्यात्म सिद्धमिथ्यात्म प्रपंच से नन भवेत एतदेव यदि आत्मज्ञान से प्रपंच निवर्ति श्रुत्यादि ज्ञान का आधारण अधिष्ठान परमात्म वर्तक मित्र किंचित मानव भवे सिद्धांत क्या का आत्मज्ञान होता है प्रपंच का निवर्तक निवर्त्य कौन है प्रपंच निवर्त है निवर्त हो गया आत्मज्ञान आत्मज्ञान प्रपंच का जो निवर्त होता है श्रुत्यादि ज्ञान साधारण श्रुति ज्ञान भी किसका निवर्तक होता है रजत का श्रुति ज्ञान रजत का निवर्तक होता है जिस प्रकार श्रुति ज्ञान रजत रजत दोनों का निवर्तक है इस प्रकार आत्मज्ञान भी तेन रूपण आत्मज्ञान के अंतर आत्मज्ञान भी निवर्तक होगा अधिष्ठान ज्ञान के रूप्यादि ये रूपण निवर्तकम रूप्य निवर्त्य हो गया तेन रूपेण रूप्य निवर्त्य किस रूप से अधिष्ठान कल्पित कल्पितता प्रपंच तद्रूप में नाम तो प्रपंच इस प्रकार तद्रूप नहीं होगा तो उपपन्न नहीं होगा तो उपादकतया ज्ञान निवर्तक प्रपंच में ही उसका उत्पादक होते हैं ना प्रपंच में तत्कल्पित जीता मिथ्यात्म प्रपंच में हो गया मिथ्यात्व बिना ज्ञान निवर्तक अनुपद्या प्रपंच मिथ्यात्व सिद्ध हुआ आगे यह नन भव्य चला फिर पूर्व की शिक्षा का ये बनेगा यदि आत्मज्ञान से प्रपंच निवर्त्य श्रुत्यादि ज्ञान साधारण अधिष्ठान प्रमाण तो आवश्यकता का इसमें कोई प्रमाण हो आत्मज्ञान जैसे श्रुत्यादि ज्ञान है रजत का निवर्तक केन रूपेण अधिष्ठान प्रमात्म आत्मज्ञान भी प्रपंच का निवर्तक होगा केन रूपेण अधिष्ठान प्रमात्म तो निवर्तकता का आवश्यकता तो अधिष्ठान प्रमात्म निवर्तकता का आवश्यकता क्या है श्रुति ज्ञान रजत का निवर्तक निवर्तकता किसमें निवर्तकता का आवश्यकता अधिष्ठान प्रमात्म आत्मज्ञान भी प्रपंच का निवर्तक निवर्तकता किसमें निवर्तकता का आवश्यकता अधिष्ठान प्रमात्म यदि अधिष्ठान प्रमात्म आवश्यकता किसमें कोई प्रमाण हो रूपांतरणा के निवर्तक संभवात अन्य प्रकार से भी निवर्तक हो सकता है यदि अन्य प्रकार से निवर्तक तो हो सकता है तो आवश्यकता का अधिष्ठान प्रमात्म क्यों मानेगी तो श्रुतिस्तु द्वैत प्रपंच से अद्वितीय आत्मज्ञान निवर्तकम इतिहास मात्र प्रमाण श्रुति क्या कहते आत्मज्ञान से अद्वैत प्रपंच की निवृत्ति तरती सत्मात्मा भी द्वैत प्रपंच की निवृत्ति निहनाना से किंचना आत्मज्ञान से निवृत्ति किसकी होगी अद्वितीय आत्मज्ञान हो गया निवर्तक निवर्त हो गया द्वैत प्रपंच क्योंकि निवर्त्यता मिथ्यात्व निवर्त्यता मित्र कहा गया नहीं, रदित आत्मज्ञान भी अभिषान परमात्म इतना न कहा गया, इतने मात्र से प्रमाण है आत्मज्ञान द्वेत प्रवृत्तिगा निवर्तक। किंतु अवच्छेदक विशेषण श्रुति प्रमाण है क्या, अधिष्ठान परमात्म ने निवर्तक दिशा का और निवर्त होता है अज्ञान कल्पित निवर्त हो क्या नहीं, इसलिए ये सिद्ध नहीं होगा प्रपंच से मिथ्यात्व न तो ज्ञान निवर्त्यता मात्रा तो मिथ्यात्व सिद्धि, ज्ञान निवर्त्यत्व प्रपंच में है ना नहीं, तो ज्ञान निवर्त्यता मात्र से प्रपंच मिथ्यात्व सिद्धि होगा इसमें नहीं, क्योंकि सेतु वंश दर्शन करने से दुरित पाप की निवृत्ति होती है, निवृत्ति होते ना नहीं, तो ज्ञान निवर्तित्व तो पाप में आ गया तो पाप मिथ्या है क्या, पाप तो मिथ्या मान करके निवृत्त होता है, मिथ्या तो वेदांत के सब मिथ्या है वो तो सिद्ध नहीं हुआ। अब तो आप वास्तविक हेतु दर्शनादि निवृत्त दुरित आदि सिद्ध भी कह रहा है, हेतु दर्शनादि निवृत्त दुरित में पाप में मिथ्या तो नहीं है, क्योंकि निवृत्त होता है ज्ञान निवर्तित्व। तत्पूर्व के विरुद्ध में सिद्धांत कहेगा सेतु दर्शन से जो ताप की निवृत्ति आप कहो तो सेतु दर्शन से निवृत्त नहीं है, सेतु दर्शन के लिए तो नियम से जाना पड़ेगा, विहित क्रिया से न ताप निवर्तक तुम सेतु दर्शन मात्र से निवृत्त नहीं, गाड़ी में बैठ कर जाएगा सेतु मंत्र दर्शन करेगा तो ताप निवृत्त नहीं है, चल कर जाना पड़ेगा और प्रख्यापन करके ब्रह्मत्यादि ताप क्या करे सब बता कर जाना पड़ेगा विचार सुना दे नियम से, ऐसे जाकर पहुंच करके सेतु दर्शन करेगा तो निवृत्त होता है, इसलिए सेतु दर्शन जो निवर्तक हुआ विहित क्रिया से निवर्तक हुआ, विहित क्रिया से निवर्तक हुआ तो क्या हुआ, पाप में ज्ञान निवर्तित तो रहा नहीं रहा, अब विचार तो नहीं रहे तो कोई आपत्ति नहीं न भी विचार, यदि चेत सिद्धांत कहता प्रकृति पूर्व की कहता है प्रकृति भी रूपांतरण ना बचे तक में चुकुत्व निर्णय आई, ये कैसे निर्णय कर दिया, यहाँ भी प्रपंच का निवर्तक निवर्तक प्रपंच नहीं ज्ञान में जो निवर्तक था उसका आवश्यक अन्य रूप नहीं है कैसे निश्चय हुआ, अन्य रूप का आवश्यक हो सकता है, जैसे हम दिया है भीत क्रिया से निवर्तक तो आया, यहाँ भी अन्य रूप से निवर्तक तो हो सकता है, तो मिथ्या तो कैसे सिद्ध होगा, ज्ञान से ही स्वप्रागभाव प्रति प्रतियोगिता ने निवर्तक था। देखो ज्ञान निवर्तक किसके अन्य प्रकार होता है, ज्ञान अपने प्रागभाव का निवर्तक है ना नहीं, ज्ञान स्वप्रागभाव से निवर्तक है, क्या रूपे ना प्रागभाव प्रतिवितन प्रतिवितन निवर्तकता, घट प्रागभाव का निवर्तक है क्या रूपे ना प्रतिवितन प्रागभाव में निवर्त्यता, प्रागभावनिष्ठ निवर्त्यता निवर्तित निवर्तकता कितने क्या रूपे ना प्रतिवितन, घट प्रागभावनिष्ठ निवर्त्यता निवृत्त निवर्तकता घट में प्रतिवितन, ज्ञान प्रागभावनिष्ठ निवर्तता निरूपित निवर्तकता कहाँ रहेगी, ज्ञान केंद्र कहें प्रतिवितन, तो प्रतिवितन निवर्तकता। अच्छा पूर्व ज्ञान का निवर्तक उत्तर ज्ञान पता नहीं, पूर्व ज्ञानादिकम प्रति तो उत्तर विरोधी गुण थे, ज्ञान सुख दुखादि का निवर्तक ज्ञान विरोधी गुण थे ना, उत्तरदायी गुण थे निवर्तकता है विरोधी गुण थे। अच्छा संस्कार प्रति फलचन संस्कार से स्मरण हुआ, स्मरण ज्ञान उससे संस्कार नष्ट हुआ, तो संस्कार के प्रति ज्ञान जो निवर्तक हुआ ज्ञान निवर्तकता आई, ज्ञान है निवर्तक, ज्ञान निवर्त्य तो संस्कार में आया, तो ज्ञान में निवर्तकता कहने रूपये ना ज्ञान तेन हुआ फलत्व, संस्कार का फल स्मरण फलत्व न ज्ञान हो गया, स्मरण हो गया संस्कार का निवर्तक, तो संस्कार में निवर्त्य संस्कार निष्ठ निवर्त्यता निरूपित निवर्तकता किसमें ज्ञान में निवर्तकता का उद्योग फलत्व हो गया। रागादि संपत्ति विषय दोष दर्शन होते ना, राग का निवर्तक ज्ञान होता है क्या बनता है दोष दर्शन, रागादि संपत्ति दोष दर्शन होते निवर्तकता ज्ञान होती है, विसंपत्ति गौरव ध्यान होते ना, विषय के प्रति विषय का निवृत्त होता है गौरव ध्यान, उसमें गौरव ध्यान में निवर्तकता ही विसंपत्ति क्या निरूपण गौरव ध्यान क्यों ध्यान भी चिंतन ज्ञान है, तो ज्ञान में विषम निवर्तक तो आया क्यों रूपेण गौरव ध्यान से क्षेत्रादि दर्शन से दुरितम प्रति विहित क्रिया से क्षेत्रादि दर्शन है ज्ञान, ज्ञान में निवर्तकता है दुरित निष्ठ निवर्तता निरूपित निवर्तकता क्षेत्र दर्शन में आया क्यों रूपेण विहित क्रिया से हो गया। एवं से मिथ्यात्व बिना भी ज्ञान निवर्तित्व दर्शनार्थ न तो मिथ्यात्व श्राद्ध विभिन्न स्थान में देखो इतने स्थान में मिथ्यात्व के बिना ज्ञान निवर्तित्व हो गया नहीं। मिथ्यात्व बिना ज्ञान निवर्तित्व से प्रपंच में भी मिथ्यात्व बिना ज्ञान निवर्तित्व होता है। ज्ञान निवर्तित्व मात्र से मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा, मिथ्यात्व का साधन नहीं। उदाहरित से भी सत्य संपत्ति प्रत्यय मिथ्यात्व व्यवस्थित उदाहरित स्थल में सत्यत्व। अच्छा तो सिद्धांत कहेगा जितने स्थल आपने उदाहरण दिया ये तो सत्य है क्या, ये तो मिथ्या है। जितने स्थल तो सत्य कोई सिद्ध नहीं तो अमिथ्या है। मिथ्यात्व में वस्ती थी कि अस्तु मास्तु उसे मिथ्या तो हो अथवा नहीं हो बात अलग है। ज्ञान निवर्त्य समाप्त तो न सत्य साधक ज्ञान निवर्त्य हो गया जो उस मिथ्या है इसे सिद्ध होगा। ज्ञान निवर्तत्व मिथ्यात्व का साधक है, यत्र से ज्ञान निवर्तत्व तत्र मिथ्यात्म निश्चय है क्या, ये साधन से गुण हेत्वंतरण सिद्ध होते हैं दो संन्यास व्यर्थ। यदि दृश्यत्वादि से मिथ्यात्व सिद्ध करेंगे यत्र तर ज्ञान निवर्तत्व तत्र मिथ्यात्म इसे व्याप्ति नहीं बनती। यदि दृश्यत्वादि में मिथ्यात्व सिद्ध करेंगे हेत्वंतरण सिद्ध होते ये तो दो संन्यास व्यर्थ। यदि दृश्यत्वादि में मिथ्यात्व सिद्ध करेंगे तो ज्ञान निवर्तित्व अन्य अनुपत मिथ्यात्व क्यों कहते हो, अब क्या कहते हो ज्ञान निवर्तित्वाद मिथ्यात्व प्रपंच मिथ्या ज्ञान निवर्तित्व ये कथन करना व्यर्थ हो जाएगा, दिशत्वाद में सिद्ध हो जाएगा जी। ओम।